Wat zal het uit? Als de Reus me moet zijn, wordt hij geen deel meer de hier naar ben. Ami, mesele jashtë edhe qartë, shef, nëse njeri është me fëtë në hadith për Amerit, se Allah më ka ndalu në ullë në vend që gjysma është dili, gjysma është velhije. Oh. Edhe tash shpesher për më vaki, i jetu nejtë nërdru, në pëmë. Oh. Edhe pëma nuk e banë këtë dhil, këtë hije, po pak e banë edhe pak se banë. A është edhe këtë vend në qatë hadith ose jo? Ashtë. Sat mundet insani, sat mundet duhet me pështu vedin mas me ba mukhalefet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur qet një insan me në pëme si kur që fa, ja ka me uquve me mlu vedin me hije, ja se me në ndirë, ka fark sa më në kur tjetë janë i verë, kur tjetë në Shqibetarë. Dimër. E? Dimër. Dimër. Ka fark. Ure kam bërë një mërahavet shumë herë në gjami, vjen dili në rësht parë edhe rësht dytë. Këtë smudhët insani me pështu edhin gjysa, ndel gjysa ndreja. Lakin ku të mundet me pështu edhin, duhet mas me ba gjysa, jesa pak hiq me ti ndilë, pak gjysa ja. Hyqme është am, lakin fi hudud i takullaha mas të fatum. Tashma, bojme. Shema një sual.